Ik wil nog even Hans bedanken die uitzendt op Radio Patapoe op dit moment. Dat is best wel cool. Dus we waren live. We zijn nog steeds live. Hoop ik. Heel tof. Je kan het zelfs terugluisteren volgens mij. Als je wil. Volgens mij is het tijd voor DJ Joke. Dat is echt geen grapje. DJ Joke gaat rustig een beetje wat muziek de ruimte in gooien. En dan gaan wij wat stoelen de ruimte uit gooien. Even kijken hoe we dat gaan doen. Ik ga proberen tegelijk hier de boel vrij te maken en even boven te staan voor de bankjes. Thank you.